بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت رسابة مزف القعدة mwaka 1446 katika darsa ya manzuma ya manhajul haq al-allama Abdurrahman al-Saudi rahimahullah ta'ala, tulifikia ubeti wa 14. Qala rahimahullah ta'ala: ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. تلك صفة الزتاج الإمام السعدي رحمه الله تعالى زى الله سبحانه وتعالى ni hizi zilizotajwa katika ubeti huu. Wayubsiru dharati alawalimi kullaha fihi ithbatu anna Allah subhanahu wa ta'ala basirun bibasarin yara subhanahu wa ta'ala bihi jami'a alkainati wa kulla almakhluqat. Allah subhanahu wa ta'ala katika huu beti al-Imam Sa'd amthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwa dalili bila shaka za Qur'an na Sunna kuwa ni mwenye kuona kwa macho subhanahu wa ta'ala, huona kila kiumbe, kila kilichoko katika huu ulimwengu akiona subhanahu wa ta'ala. Jamii al-kainat yara dharati al-awalimi kullaha ay al-umur as-saghiratu ad-daqiqa allati la yaraha al-insanu bibasarihi. Dharati al-awalimi bimaana vile vitu vidogo kabisa ambavyo mwanadamu hawezi kuviona kwa macho yake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aviona. Na wengi hushangaza kuwa katika huu ulimwengu tunaoishi leo utawasikia wasema kuwa kitu ambacho mimi sikioni siamini, mpaka ikawapelekea baadhi yao ya kusema kuwa hakuna muumba, sababu kitu sikioni mimi siamini. Allah akawaletea korona mkajuzi, hawaioni lakini waiogopa. Kuna mtu alikuwa yuona korona, lakini mwenzake akichemua tu chua kimbia, wakimbia nini na uoni kitu? Si nyie mlisema kuwa kitu ambacho mkioni hamuamini, lakini wakaletiwa korona wakafanza adabu. Mtu aweza kumtolea challenge Allah subhanahu wa ta'ala? Aona adhabu ya Allah iko mbali sana naye. Afa bi adhabina yastajilun afaraita mimma ta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Mwaweza kupata miaka mingi ya starehe, lakini siku Allah anapoteremsha adhabu yake ikawatia adabu kisawa sawa. Kumbe muamini kile mchokiona. Sasa mfano wa kile kidudu kile cha korona, kile kirusi, sio kama kitu gani, Allah subhanahu wa ta'ala akiona wakati wanadamu kwa macho yao hawakioni, mpaka watumie mashini fulani ndio wakioni. فالله جل وعلا يرى ذلك كله فكيف بما هو اعظم واكبر. ikiwa hicho kidude kidogo ambacho kionekani Allah akiona, vipi kile kilichokuwa kikubwa zaidi yake kinachoonekana. وهو سبحانه وتعالى يرى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نا الله سبحانه وتعالى akiwa juu ya mbingu saba yuona michakato ya chungu mweusi mdogo ile chungu akiwa katika jiwe, jiwe gumu lile ambalo halina nafasi ya kupenya, jiwe halina tundu, tena katika usiku wenye kiza. Yule chungu yule aweza kupita sasa hivi mchana chini yako wewe umuone. Kefu kukiingia usiku, kefu ule usiku ukawa ni usiku wenye kiza, na lile jiwe likawa lina kiza, na Allah yuwaona mpaka miguu yake anapotembea ile chungu. Wanamlatum bihadhihi sifati, na chungu ambaye ana sifa hizi, chungu mdudu ile alina sifa hizi, sauda wa fi laylatin dhalma wa ala sakhratin samma. Mwanzo ni mdudu chungu mweusi mdogo, kisha katika usiku wenye kiza totoro, kiza sana, tena juu ya jiwe ambalo halina tundu, ni jiwe jeusi hivi, mfano jiwe awe lisiwe jeusi, liwe jiwe tu, atembee juu yake, Allah subhanahu wa ta'ala amuona. Man yaraha min an-nas hatta afa'ud zaswali, man yaraha min an-nas hatta law dana wa iqtaraba minha, ni nani katika watu aweza kumuona chungu huyu hata akija karibu akafungua ile macho yake akainama hamuoni. Wa rabbul alamin jalla wa ala yaraha min fawq sab'i samawat, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu saba amuona yule mdudu, amuona yule mdudu chungu. Bal wayara kulla juz'in min ajza'iha, bali waona kila sehemu, kila kiungo katika viungo vya yule mdudu chungu yule mdogo, yuamuona kila kiungo. Wajarayan alqut, wajarayan alqut fi dhalika aljism an-nahili, na yuona chakula chake kinavyotembea katika mwili wake yule mdogo yule mwembamba. Allah yuona akila chakula namna kinavyotembea katika mwili wake. فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء, hakuna kinachompita Allah subhanahu wa ta'ala, kila kitu kiona. Ili tuelewe yale matendo tunayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala ayaona, ndio maana ya maelezo haya. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها. البصير من يكون أما يكون كمليف وكون كواكي أو كلا kiungo, kila kilichoko katika mwili wa mdudu chungu mdogo yule, viungo vyake, nyama zake, damu yake, mukh iliyoko ndani ya mfano wa mifupa, kile kilichoko ndani yake, aona kile kinachotembea ndani yake na mishipa yake. Wayara dabibaha ala sakhrati as-samai fi al-laylati adh-dhalma, kama tulivyoeleza, aona yale michakato yake akiwa katika jiwe gumu lile ambalo halina tundu lile katika usiku wenye kiza. Wayara ma tahta al-aradhina as-sab' kama yara ma fawqa as-samawati as-sab'. na Allah iwaona kilichoko chini ya ardhi ya saba kama anavyoona, hakuna tofauti kwake kama anavyoona kilichoko juu ya mbingu ya saba, vyote kwake ni sawa, hakuna tofauti. Si kwa kuwa hiki kiko mbali kuna taabu kukiona, vyote ni sawa tu kwa subhanahu wa ta'ala. Mbu yule, usiku waweza kuja mbu kwenye giza akawa yuaruka, usimuone, akaja akakusumbua kutoa sauti, wewe muone yule mbu mpumbavu sana akija kupigia wewe sauti, sio ili wewe umpige, akupigia ile sauti ya kuangalia undala. Kifanya hivyo jua bado, mwache, mwache bado hajalala. Akupitia tena vuu, ukirusha mkono bado, so kuna kitu haja kufanya pa. Ukiwa uko macho wewe, akikufanya kile kitu utamka utamua, akikudunga hivi utasikia ule uchungu, kwa kuongojea ulale. Asa upita muda wewe ukawa umekorona wakorota, hujui chochote kinachoendelea, basi polepole iwaja iwatulia pale katika mwili wako, wewe habari una, kisha kudunga anyonya damu anayotaka, akiruka ndio mepigwa, meumwa hapo, kwisha jamaa kaenda. Wallahi yule mbu yule, Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba amuona zile mbawa zake anavyozifungua katika kile kiza, aona ile damu inavyopita katika mwili wake, ajua kila tafasili ya kile kijidudu kidogo katika kiza namna ile, subhanahu wa ta'ala yote yanaona. Sasa haya yatakikana ukae chini utafakari uzingatie, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ana ujuzi wa naiona kile ambacho kimefichika namna hii, kifu sisi matendo yetu tunayoyafanya kuna kile kweli kinachofichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasma'u aswata al-ibadi, na asikia kwa masikizi sauti za waja wake, fihi ithbatu anna Allah jalla wa ala sami'un bi sam'in, na hapa kuna kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asikia kwa masikizi. Yasma'u jami'a al-aswati ma kana minha 'aliyan aw khafitan, Allah subhanahu wa ta'ala asikia sauti zote, iwe sauti imepazwa iwe sauti imeshushwa, Allah yuwajua sauti zote, asikia zote. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar, sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih, hakuna tofauti mbele ya Allah ya yule anayezungumza kwa siri na yule anayezungumza kwa kupaza sauti, bali wajua kile anachojizungumzisha mwanadamu katika nafsi yake. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, ndani ya moyo wako unapojizungumzia Allah yajua kile unachokisema subhanahu wa ta'ala. Wallahi anayekwambia kuwa ukisoma tauhid moyo wako wa mgumu, huyo ni mjinga sana, yuko katika jahili kubwa sana. Yani hizi sifa za Allah ukizisoma namna hii, kiasi gani za kupandisha imani yako katika moyo wako katika kumtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya huyapati isipokuwa katika tauhid al-asma wa sifat. Hawe nenda kwa ahlul bid'ah, sami'un bila sam', basirun bila basar, kadha bila kadha kadha. Allahu al-musta'an. Ukaingia katika matahati jahmiya, mkewe Jaham bin Safwan katika maumbile yake alikuwa meno yake ya juu yamejitokeza, yani msukuma mbele, wako watu na maumbile kama, lakini ya waaibu ikiwa mtu kama huyu kisha atakuwa mjeuri, si wafahamu, afadhali uwe mpole. Ukishakuwa meno yako yako hivi, angalia watu, afadhali uwe mpole, maana ukianza tu tena aso wewe waheshima jengo, Allahu Akbar, utabandikwa majina wewe mpaka ukome. Kweli wewe afadhali uwe mpole, ukijiona kuwa kuna kitu fulani, mimi kitu fulani bwana, nitaanza kusimangwa. Sasa mke wa Jahm bin Safwan akaja kwa mke wa mmoja katika salafu, usahau jina lake, amwambia taquluna anna lillahi arshan, ni mwasema kuwa Allah nani ana arsh. Man alladhi najara hadha al-arsh, seremala gani alikaa katengeza hiyo arsh? Akamwambia najarahu alladhi najara asnanaki, aliyetengeneza ile arsh ni yule aliyokufanya meno yako yakawa ya mvimba hivi, ndio huyo huyo aliyetengeneza ile arsh. Yani mpaka yafikia mtu katika bid'a walizozua kwenye al-asma wa sifat kukanusha hata uwepo wa arsh, na yuisoma katika kitabu cha Allah subhanahu, thumma stawa ala al-arsh, afanye istihza. Kwa nini aona akithibitisha arsh itambidi athibitisha ar-rahmanu ala al-arsh istawa? Yani wewe unaambiwa una akili lakini wewe huna akili, wewe una akili lakini huna akili, utakubali? Lakini Mola wako waweza kusema kuwa basirun bila basar, alimun bila ilm, ni mjuzi lakini hana elimu. Hii ni sifa kweli? Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah, sisi tuko kwenye neema kubwa sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi, kulluhu sawa'un 'inda Allahi rabbil alamin, vyote hivi ni sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man akhfa al-qawla wa katamahu, yule anayeficha kauli yake akaizuia. Wa man jahara bihi wa adhharahu, na yule aliyejahirisha kadhihirisha ile kauli yake kwa sauti. Fasirru wal jahru 'inda Allahi sawa, siri na kudhihirisha mbele ya Allah vitu hivi viwili ni sawa, hakuna tofauti. وايضا في المعلومات الغيب والشهاده عنده سواء كذلك ketika معلومات kile kilichofichika kile kilicho wazi mbele ya Allah ni sawa. والسر والعلانيه عنده سواء تبارك وتعالى, na siri na kile kinachofanywa mbele za watu vyote ni sawa mbele ya Allah. لا تخفى عليه عز وجل خافيه في الارض ولا في السماء, hakuna kinachofichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu wala ardhi, chochote kile, kila kitu wajua subhanahu wa ta'ala, aona kila kitu, asikia kila sauti. Qala ibn Qayyim rahimahullah, katika watu wakizungumza kuhusu al-asma wa sifat, zungumza maneno mazuri sana al-allama ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'a, bwana bwana akimzungumza Allah na sifa zake umzungumza kwa maneno matamu sana. Hebu sikiliza maneno sana, asema as-sami'u alladhi qad istawa fi sam'ihi sirru al-qawli wa jahruhu. As-sami' mwingi wa kusikia, yule ambaye ni sawa kwake katika kusikia kwake ni sawa ile kauli ya siri na ile inayozungumzwa kwa sauti. Wasi'a sam'uhu al-aswat, kusikia kwake kumeenea sauti zote. Fala takhtalifu alayhi aswatu al-khalqi wala tashtabihu alayhi wala yashghaluhu minha sam'un 'an sam'in. Asema Allah subhanahu wa ta'ala sauti kwake hazipishani, yani hapa nyote mkaanza kupiga kelele, Allah yukusikia kila mmoja wenu anakusikia, kila mmoja wenu anamsikia kivyake, ansema nini yakusikia. Wakati mimi na wewe tutakaposikia ile laghat, ile kelele ya watu wengi, bwana wewe pole pole, mmoja mmoja, sio na huyo mmoja basi umsikie aweza kuzungumza kule, bwana paza sauti sikusikia usema nini. Allah subhanahu wa ta'ala hachanganyikiwi na sauti za wakati mmoja, hachanganyikiwi kusikiliza sauti hii kutoka maana ile nyingine katika wakati mmoja. wala taghliquhu almasail, wala anapoombwa hachanganyikiwi. Yule kaomba gari ampe nyumba, yule kaomba nyumba ampe treni. Yuasikia kila mmoja yataka nini ampe. Wala yudrimuhu kathratu sailin, wala Allah subhanahu wa ta'ala hachukizwi na wingi wenye kumuomba na kumchosha. We omba, yule aombe, yule aombe. Allah subhanahu wa ta'ala afurahi kwa waja wake kufanini wakimuomba, bali asema wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib. Ama mwanadamu aweza kuomba na yule akaomba na yule, mwisho akawa yupata udhia, ana raha yule binadamu. Qalat Aisha, Aisha radiyallahu anha asema alhamdulillah alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat, kila sifa njema ni zake yeye Allah ambaye kusikia kwake kumeenea sauti zote. Laqad ja'at al-mujadilatu tashku ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa innahu la yakhfa alayya ba'd kalamiha, amekuja yule mwanamke anayejadiliana kumshtakia mtume sallallahu alayhi wasallam mume wake, na mimi nilikuwepo nyumbani na kuna maneno yalikuwa kinipita pale. Fa anzala Allah azza wa jalla qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma min fawqi sab'i samawat. Kisha mtu akwambia ukithibitisha kusikia umfananisha, lakini zako nzima wajua wazungumza nini. Aisha yuko pale asema kuna maneno yanipita mimi sikuyasikia. Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat asema qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Manake alikuwa kila siku ashku fulanan ila Allah, ashkuhu ila Allah. Qala wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah kasikia kila kitu subhanahu wa ta'ala. Aisha kawa yasema maneno hayo akimtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah. Walau ijtama'a al-ibadu ajma'una min awwalihim ila akhirihim, na lau kama viumbe wote watakusanyika kwa pamoja, wa mwanzo Adam alayhi salam mpaka wa mwisho atakayezaliwa kabla ya kusimama kiyama, wote tena wakakusanyika, insihim wa jinnihim, wakakusanyika watu na majini. Walau ijtama'a al-ibadu ajma'una min awwalihim ila akhirihim, insihim wa jinnihim, watu na majini, dhukurihim wa inathihim, waume kwa wake, sigharihim wa kibarihim, wakubwa kwa wadogo au wadogo kwa wakubwa, fi sa'idin wahidin, katika uwanja mmoja. Hawa watu idadi yao ni kubwa, wote hawa wakasimama katika uwanja mmoja, wadaau fi lahdhatin wahida, kisha wote wakaomba kwa wakati mmoja, kila mmoja akaomba anachokitaka yeye kwa wakati mmoja, kullum bilahjatin, kila mmoja kwa lugha yake anaozungumza, kwa lahja yake anaozungumza, wa kullum bihajatin, na kila mmoja kwa haja yake anayotaka yeye. Allahu akbar. La sami'a tabaraka wa ta'ala aswatahum ajma'in duna an yakhtalita alayhi sawtun bi sawtin aw lughatun bi lughatin aw hajatun bi haja. Allah subhanahu wa ta'ala atawasikia sauti zao wote pasi na kuchanganyikiwa na sauti moja juu ya nyingine, wala lugha moja juu ya nyingine, wala haja ya mmoja juu ya haja ya mwingine. Si umeelewa hapa? Muona hii sifa hii, ndio waabudu wa makaburi watakatuwape maiti. Umeelewa sio? Kama uelewe ni hivyo, waabudu wa makaburi hawa makhurafi hawa, wataka sisi na akili zetu timamu Waislamu tukubali kuwa yule maiti wao fulani yule aliyomzika mahali fulani miaka 100 iliyopita, ambayo ukifungua hamna kitu pale chini, na si ajabu kumezikwa kichwa cha ng'ombe pale chini kama ilivyotokea Misri. Azuriwa wali, na hii iko kwenye habari, mmeiona Misri, iko kwenye YouTube. Hukuma yataka kujenga barabara na pale kuna nini, kuna kaburi, wakasema bwana hili kaburi tutawaondolea tuwaekeeni pale pengine. Sikuwa wataondolea basi wao hawabudu tena mizimu, watawekea waendelee kuabudu kule, waendelee kuabudu miungu mingine wao. Jamaa wakapiga kelele kweli, itakuwaje itakuwaje, lakini serikali kitaka jambo lake itafanya. Wakafukua lile kaburi, wakapata fuvu la kichwa cha ng'ombe. Sidi fulani madad madad, kumbe bichwa fulani ni bichwa la ng'ombe bwana, limewekwa pale chini. Na jamaa kwa ujinga walikuwa nao, walikuwa kienda wakisema huyu nani ni walii kwa hapa chini. Wallahi ile jambo limetokea Misri. Yaani wafikiria wewe kama wewe, yani yule shekhe alikufanya mjinga pale msikitini kwenye yule msikiti wa kikhurafi, akwambia pale ukienda yule ni yule sayyid fulani, yule mashaallah wali fulani, yule utapata kitu. Kisha waje wana fuvu la ng'ombe la kichwa, wamwangalie yule shekhe, mbuzi zangu zote nilizozichinja, ng'ombe wote niliowachinja kwa ajili ya kichwa cha ng'ombe, wamwangalia dhahabu za mwanangu nilizozitoa nadhiri, ndo hii. Wajinga ndo waliwao. Miaka watu waabudu fuvu la ng'ombe, miaka. Wallahi alazim, lau kama mtu tukio kama hili pekee yake lilotokea, na limetokea kweli, si ati lasingiziwa, hatutungi kitu hapo, limetokea kweli. Tukio kama hili latosheleza kumfanya mtu akatia akili. Sasa kwa nini mimi nasema kuwa wao wataka kutukinaisha sisi tuamini haya? Kwa yule maiti wao yule wanayemwita walii wao, mwitakidi ni walii, Allahu a'lam, walii si walii, Allahu a'lam. Ana uwezo wa kuyasikia haya anayoyasikia Allah subhanahu wa ta'ala. Nitakwambia ni mfano. Chukua huu mfano na kusawirishia. Kwa mfano pale Mackinnon Road pale. Mapajua Mackinnon Road wale ambao washaenda Nairobi, njiani pale kuna msikiti pale una kaburi kubwa sana, Mackinnon Road. Lile kaburi yule bwana alizikwa pale aitwa nani? Baghali Shah, kitu kama hicho jina. Kama kuna mtu anahifadhi hapa tuambie. Ni hivyo. Baghali Shah. Aitwa Baghali Shah. Shah sisi tunajua jina la kibaniani, lakini tunufrid jadana. Tumkubali Shah. Huyo wali wao aitwa Shah. Wakamjengia kaburi kubwa pale. Sasa wewe tasawari hivi, wamekuja mahurafi kutoka nchi mbali mbali, kutoka Ujerumani, kutoka Uingereza, kutoka Ujapani, Uchina, kutoka Kenya, kutoka Malawi, kutoka Burundi, Kongo, kila mmoja na lugha yake. Msema tuache zi nchi zinazungumza Kiswahili, mwingine anatoka South Africa, mwingine anatoka Morocco, mwingine anatoka huko Bosnia, mwingine anatoka wapi, Russia, mfano kama hivyo. Wale mahurafi wakaitwa bwana, kuna ziara, wote wakaja, kisha wakapelekwa pale Mackinnon Road, kisha akaambia ha bwana, ombeni mnachokitaka. Kwa hivyo huyu yuomba Kirashia, huyu yuomba Kijerumani, yule yuomba Kifaransa, yule mwingine lugha yake Kimijikenda, kila mmoja akaomba kwa lugha yake. Pamoja wamekaa pale, wamuelekea yule maiti, wamuomba haja zao wanazozitaka. Mtu asije hapa kaniambia kuwa hatuombi maiti. Kadhabun ashir ya ubadul qubur wal amwat. Sijuzi shekhe wenu ule kipini pale umetoka eti watu wa sunna challenge, nitoleeni aya, nataka aya kwenye Qur'ani inayosema haifai kuomba maiti. Si asema hivyo juzi, clip ikawazunguka. Sijui yasoma Qur'ani ipi huyo. Ama labda kwa mfano tukutajie aya za kiujumla, waman adallu mimman yad'u min dunillah. Hivi nikuulize, huyo maiti wako ni min dunillah ama ndio Allah? Si min dunillah. Sasa wewe wataka aya ipi kuambie kwa usiombe? Ah, tutakupa. Walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Aendelea yasemaje? Amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Akutajwa maiti hapo, amwatun ghayru ahya, ama waona uko haya, si maiti. Basi mlikuwa mazuka mno kuwazika, nyinyi mwazika watu hai, anaezikwa si maiti? Lakini ndivyo wanavyofanya. Si aya katika Qur'an. Ha, katika suratul Nahl basi. Soma suratul Nahl hii aya utakutana nayo. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Sasa hawa ni waabudu wa wafu. Kwa hivyo wamekwenda pale kwa lugha zao mbalimbali. Kila mmoja akaomba anachokitaka. Mimi mgonjwa na presha, mimi na sukari yanisumbua, afana Allah wayako. Mimi nina shida katika biashara zangu, mimi nina kile. Waamini kuwa yule maiti awasikia wote kwa wakati mmoja wanachokiomba kwa lugha zao tofauti, na wauliza hii ni sifa nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sifa ya Allah. Ndio maana tuwaambia ni nyinyi mnachokifanya ni shirki. Na hii shirki kabla ya kokote iko kwenye al-asma wa sifat. Mmewapa maiti sifa ya Allah. Allah ndiye anaisikia kwa wakati mmoja sauti zote mbali mbali, kwa lugha mbali mbali, kwa wakati mmoja, kwa maombi mbali mbali, Allah hachanganyikiwi. Alafu kwa akili timamu jamani ya kuzaliwa. Na ndiyo maana ukisoma kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala sema qul afaghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Yani wewe utakuni kinaisha mimi wewe mjinga. Allah amekuita hapa mjinga, sija kutukana. Ayyuhal jahilun, enyi mijinga, mibaba jinga, wewe utaka kunikinaisha mimi niende kwa maiti nikamwombe? Si ujinga wa hali ya juu? Yule mtu aliyezikwa pale alivyokuwa hai, mimi sikwambia shakufa, alivyokuwa hai na akili zake zafanya kazi, wakija watu kumi wakimzungumzia kwa pamoja, aweza kuelewa? Sasa hakuelewa akiwa hai, ataelewa baada ya kuwa maiti? Hakuelewa akiwa hai na macho yake hivi amekoboa macho yule azungumze, eh bwana, wawili mmoja mmoja mna kesi nyinyi, mpigania shamba, anza wewe zungumza, anza wewe. Akiendelea tu nasema nataka mmoja mmoja azungumze. Umeelewa? Lakini akifa asikia mia. Wacha kwa hiyo wasikia wakiwa pale, yuo wasikia wakiwa mbali. Kwani hamuone ukisoma dhikiri zao huko mitaani wakisema madadi ya jailani? Mwajua maana yake? Mimi nina hakika wengi katika makhurafi hawaelewi wasema nini. Ukimuuliza madadi ya jailani maana yake nini, hajui. Maskini wenda tu kwa sababu ya pilau, akiambiwa madadi ya jailani na yeye waimba, sisi tuwasikia madadi ya jailani, madadi ya jailani, wapige kelele na madhikiri wale. Sasa yule basi na wale wacheza nini, asema ajue asema nini. Madadi ya jailani maana amiddani bil auni ya jailani, nipe msaada ewe jailani, nina shida mimi, naomba msaada wako. Hivi niwaulize, jailani kazi kwa Mombasa, Iraki kule, jamaa wako Mombasa hapo wamuomba, na waamini wasikia, wakati alipokuwa hai. Kwa mfano tuko hapa msikitini, angekuwa pale nje tu ukamwita hasikii. Eh bwana, waitwa kule jirani, jirani waitwa kule, waitikia. Hizi akili za tope za toka wapi hizi? Mbona afala taqilun jamani, yani akili tu. Mtu yuko huku yomwita maiti bwana. Allah anayesifika na sifa hizi tamu bwana, umwacha bwana aliyekuumba bwana. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, wale mnaoomba pasi na Allah subhanahu, hawamiliki kifuko cha kokwa ya tende. Kile kifuko kile kidogo kile, ukila tende ndani pale kuna kifuko kabla hujafika kwenye kokwa ya tende. Kile kifuko kile chaitwa qitmir. Allah sema hawa hawamiliki hata hicho pia. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum ويوم القيامة يكفرون بايش؟ بشرككم. هيو ni shirki mwaifanya. Mwanzo mwajisumbua, maomba hawasikii. Na lau kama wangelikuwa wasikia hawezi kuitikia. Waman adallu mimman yad'u min duni Allahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama. Simama hapo mpaka kiyama kujibu. Haitikia hata kitu kimoja. Na kuna mfano mwingine Allah subhanahu wa ta'ala ameupiga mzuri sana. Lahu da'watul haqq. Yeye peke yake ndiye anayeombwa kwa haki, peke yake. yoyote mwingine anaumba pasi na Allah, aumba kwa batil mana. Na mfano wao hawa akawapia, illa kabasiti kaffaihi ila alma, maji yako kwenye mto chini, wewe wasimama kando ya mto kisha wanyosha mikono hivi chini hivi ili yale maji yaje kwenye mkono wako kisha yafike kwenye mdomo na wewe uko hivi, kabasiti kaffaihi ila alma liyablugha fahu wama huwa bibalighi. Hata ukasimama miaka mingapi umenyosha mikono hivi waongojea maji, si ati wachota maji, a umesimama kwa juu wanyosha mikono hivi waongojea yale maji yaingie kwenye mkono wako kisha bila kukunja mkono yale maji yaingie kwenye mdomo. Mpaka lini utangojea? Utakufa na kiu wewe mjinga, utakufa na kiu, hakuna maji atakayopanda kwenye kinywa chako. Wama du'a ulkafirina illa fi dhalal. وفي الحديث القدسي وتتمالزيه tukizungumza hayo ni mengi sana. Nafikiri kwa haya niliyozungumza tayari ikiwa wewe ni khurafi ushanielewa nazungumza nini. Sasa baki nitukane tu. Lakini ushanielewa. Sasa nyingine kuna lugha natumia ujione mjinga uache. Subhana wazungumza huna jawabu juu yake. Kama wewe ni khurafi huna jawabu lolote. Jawabu gani utatoa? Wallahi mimi nashangaa wiki iliyopita muhadhara mzima wazungumzia kuhusu shirki tu, watu wapeleka kwenye kutawassal kwa maiti, kupitia maiti, muhadhara mzima mtu alingania katika shirki bwana. Do huyu bwana angelikuwa na Abu Jahal angefurahi sana. Yaani Abu Jahal angelikuwepo angemwita mjoo, njoo njoo njoo ukukua nimwapeana nini zawadi, soda chukua kunwa, kuliko makureshi ilikuwa hatuna zamani kunwa hii. Yani manake walingania katika kile anachokifanya Abu Jahal na Abu Lahab, kabisa hakuna tofauti hivi. Nakwambia wangepewa pongezi na kina Abu Jahal na Umay ibn Khalaf na wengineo katika sanadidu al-kufru wa shirk. Wa fil hadithi al-qudsi, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Allah subhanahu wa ta'ala asema, enyi waja wangu, lau wa mwanzo wenu na wa mwisho watu kwa majini wangesimama uwanja mmoja, kila mmoja akaniomba, fa'atitu kulla insani mas'alatahu, kila mmoja nikampa anachokiomba, maana qasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu almikhyatu idha udkhila albahr, hakuna chochote kitakachopungua katika ufalme wangu, ni kama sindano mikhyat uitie kwenye bahari kisha utoe, utoka na nini? Utoke na kitu. Basi ndio hivyo. Wacha sindano, nenda na kifuvu pale baharini. Kifuvu kile katika maji unatoka na nini? Kifuvu, nenda na boza, unajua lile boza la kuiwa maji lile, tanki lile. Nenda kabebe pale baharini, unatoka na nini? Vuru, wavuta wewe, ukishajaza lile boza lako ondoka. Uona maji ya kuangalia hivi hivi. Haujapunguza kitu. Kefu waambiwa sindano, watia sindano, watoa, hamna kitu kilichopungua. Ah, sasa ukisoma hadithi kama hizi ambazo zimethibiti katika sahih Muslim, hadithi thabit, huyu aliye na ufalme huu mkubwa ni mwache mimi niende zangu kamwombe jirani? Ah, vipi hawa wakati walivyokuwa haya hawa jirani za kuja mpe chumvi, atangu inkwisha chumvi inkwisha, ataniponya presha, ataniponya sukari, atanipa utajiri huyu? Ah jamaa, basi akili pia, akili tu ya kuzaliwa siku moja tu kwa mwaka, kwa hisani zako siku moja tu kwa mwaka tumia akili yako, siku nyingine kuwa mjinga. Na hadhari mwanamsema, istamil aqlak walau marra fi sana, siku moja tu kwa mwaka tumia akili yako, siku nyingine jifanye mjinga, lakini siku moja kaa hivi. Ngoja mufti, ngoja taratibu, hebu ngoja nitumie akili yangu kwa leo tu. Wallahi nakwambia ile siku utatumia akili yako utajua hii ni batili. Ile siku moja, antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru, keni chini kwa ajili ya Allah, wawili wawili au mmoja mmoja, kaa kando, keti chini, zingatia, utaelewa haya tunaoyazungumza hapa. Yani wewe unaenda kumuomba mtu ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuingiza katika ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wote mafakiri hawa mbele ya Allah si chochote. Wallahu wal ghaniyul hamid. Wewe unaenda kumfuata fakiri kama wewe. Akupe nini? Aweza kukupatia kitu gani? قوله ويشهد أي ويطلع عليهم الله وواونا نوشودليا ومن أسمائه تبارك وتعالى حسنى الشهيد كتك مجناك مزور الشهيد قال الله تعالى وكفى بالله شهيدا الله أتشريزك ولشهيد من يشودليا كلا كيت ومن معاني الشهيد المطلع على العباد على أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم فلا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية كتك معنى الشهيد ni yule anayewaona waja wake, anayewashuhudia waja wake matendo yao, matamshi yao, vitendo vyao, hakuna kinachofichikamana na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.